Hoi Frans, je bent niet thuis. Daarom schrijf ik je dit briefje. Morgen is het mooi weer. Het is dan ook erg warm. Zullen we morgen wandelen in het park? Dan kunnen we er even bij praten. Ik vind het leuk om je morgen te zien. Bel me vanavond even op, ik ben thuis om 8 uur. Tot morgen, Sandra.